Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Warunek wygrania wojny z Rosją to broń dla Ukrainy, mówił o tym w Trójce prezydent Andrzej Duda. Przekazanie Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, które mają zabezpieczyć szpitale, zapowiedział szef rządu. Dodatkowe wagony na popularnych trasach planuje wprowadzić przed świętami kolej. Ukraina musi otrzymać broń od państw do tej pory ją wspierających. To jest warunek wygrania przez ten kraj wojny z Rosją, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Bez tego międzynarodowego wsparcia, zwłaszcza w kwestii dostarczania uzbrojenia, Ukraina nie będzie świetnie uzbrojona. To jest jedyny tak naprawdę i to fundamentalny warunek tego, żeby Ukraina mogła stawić w ogóle militarnie czoła Rosji. To jest faktycznie to, że będzie otrzymywała cały czas dostawy uzbrojenia. Dostawy uzbrojenia w pierwszej kolejności zapewniają Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania, na trzecim my. Przede wszystkim jesteśmy w tym bardzo pragmatyczni. To znaczy my po prostu wiemy, że Ukraina musi się obronić i to jest warunek i gwarancja naszego bezpieczeństwa. Prezydent dodał w Trójce, że społeczność międzynarodowa, szczególnie europejska, nie może zapominać o trwającej już ponad 400 dni rosyjskiej agresji. Dlatego o tej wojnie trzeba cały czas mówić, że ona jest rzeczywiście niebezpieczna, że ona się może rozlewać, że ona może stworzyć bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość, który zagrozi stabilności całej Europy. Pamiętajmy, że kiedy Niemcy hitlerowskie zaczęły swoją na tamte czasy imperialną agresję, to skutek był taki, że bezpośrednio do wojny musieli się włączyć nawet Amerykanie zza oceanu. Prezydent powiedział też, że Ukraina bardzo poważnie podchodzi do kwestii napływu ukraińskiego zboża na polski rynek. Wczoraj Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przekazanie Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, które mają zabezpieczyć szpitale i inne ważne instytucje publiczne przed brakiem zasilania. Deklaracja pomocy dla Mołdawii padła podczas wizyty szefa polskiego rządu w tym kraju. Premier Mateusz Morawiecki wskazał również, że Polska udzieli Mołdawii wsparcia rozwojowego. Poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego staramy się pomóc także Mołdawii rozwinąć instytucje rozwojowe. To też jest rzecz, która pomoże Mołdawii w szybszym odbiciu się po pandemii i po kryzysie energetycznym i kryzysie inflacyjnym, który zgotowała nam Rosja. Szef polskiego rządu przypomniał, że w ostatnim czasie polskie linie lotnicze LOT zwiększyły liczbę połączeń między Warszawą a Kiszyniowem. Dodatkowe wagony na popularnych trasach kolejowych, wzmożone patrole Straży Ochrony Kolei oraz specjalne zespoły do usuwania awarii. Kolejarze zapewniają o gotowości do świąt wielkanocnych, mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych. W okresie świątecznym w dyspozycji pozostaje 175 zespołów szybkiego usuwania awarii i 16 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. W gotowości jest także 66 pociągów sieciowych, które mogą być wykorzystywane w przypadku usterek sieci trakcyjnej. Na wypadek awarii zapewniono również lokomotywy osłonowe. Przed podróżą warto też sprawdzić rozkład jazdy pociągów. Około 60 tysięcy osób z całego świata spodziewanych jest w najbliższych dniach w Jerozolimie. Żydzi obchodzą właśnie święto Paschy, a katolicy rozpoczęli najważniejszy czas w roku, czyli Triduum Paschalne. Jednak dla miejscowych chrześcijan z Jerozolimy tegoroczna Wielkanoc nie będzie łatwym czasem. Rośnie bowiem liczba ataków i incydentów wymierzonych w chrześcijan. O szczegółach Wojciech Cegielski. Atmosfera w Jerozolimie dawno nie była tak napięta. W mieście dochodzi do protestów Izraelczyków przeciwko reformie sądownictwa, ale także do starć policji z Palestyńczykami na wzgórzu świątynnym. Duchowni chrześcijańscy alarmują, że rośnie też liczba ataków na chrześcijan. Palestyńska dziennikarka Maral Kureni mówi mi, że napięta atmosfera utrzymuje się już od pewnego czasu. Mieszkam na Starym Mieście, 2 minuty drogi od Bazyliki Bożego Grobu. W ubiegłym roku policja postawiła aż 15 punktów kontrolnych między moim domem a Bazyliką, a potem Bramą Jawską. A w tym roku, zwłaszcza kiedy będą święta prawosławne, na które przyjeżdża mnóstwo osób, sytuacja będzie jeszcze bardziej napięta. Wobec utrzymującego się napięcia i kolejnych ataków na chrześcijan, duchowni wszystkich najważniejszych kościołów w Jerozolimie wspólnie zwrócili się z bezprecedensowym apelem do izraelskich władz. Proszą o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym na czas Wielkanocy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ubiegłym roku w Jerozolimie zanotowano ponad 50 incydentów wymierzonych w chrześcijan, najwięcej od lat. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. I na początek znakomite wiadomości z Włoch. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle 3-1, tak jak u siebie, pokonali w rewanżowym spotkaniu półfinałowym pełną gwiazd światowego formatu, jak Wilfredo Leon czy Kamil Semeniuk. Perugii awansowali do finału Ligi Mistrzów. Tu od wczoraj czekał na nich Jastrzębski Węgiel. To największy sukces polskiej klubowej siatkówki. Nigdy dwa polskie zespoły nie grały tu o zwycięstwo, choć trzeba pamiętać, że Zaksa wygrała dwie ostatnie edycje tych rozgrywek. Wielkie gratulacje dla naszych drużyn. To naprawdę sprawy nie do przecenienia. Doprecyzujmy jeszcze wyniki w poszczególnych setach. Dwa pierwsze dla Zaksy do 23-18, trzeci dla Perugii do 19, czwarty decydujący i jednocześnie najbardziej zacięty dla obrońców tytułu do 25. W kraju w pierwszym spotkaniu fazy play-off plus Lidze Panów Aluron Warta Zawiercie do zera pokonał AZS Indykpol Olsztyn. W Tauron Lidze Panie w rywalizacji o 9 miejsce Radomka u siebie pokonała 3-1 Uniopole. Teraz piłka i dwa mecze w PKO Ekstraklasie. 27. kolejka nietypowo zaczęła się dzisiaj, nie w piątek. Oczywiście ze względu na święta Wielkiej Nocy i najpierw we Wrocławiu Śląsk, który nie potrafił wygrać wcześniej 5 kolejnych spotkań, podtrzymał złą passę i przegrał 0-1 z Piastem Gliwice, który dla odmiany gra po wznowieniu rozgrywek jak z nut. Rozczarowany po ostatnim gwizdku sędziego siłą rzeczy był trener gospodarzy Iwan Dziordziewicz. No cóż, no, nie wyobrażałem sobie, że możemy zagrać takiego meczu, zwłaszcza tak ważnego. Nic przede wszystkim dzień wcześniej nie wskazywało, ale widać, że pod emocjami mamy duży problem. Także nam się momentami wiążą nogi. Kiedy musimy, kiedy potrzebujemy wygrać ten mecz, to emocje biorą w górę i w tym młodym zespole to wychodzi. Mówił Iwan Dziordziewicz. W drugim dzisiejszym spotkaniu, także bardzo ważnym dla układu dolnych rejonów tabeli, Górnik Zabrzu po 1 zremisował z kończącą mecz w 10 Koroną Kielce. Nie zmieniamy dyscypliny, bo dopiero co poznaliśmy triumfatorki światowego Superpucharu. W finale Angielki pokonały po rzutach karnych Brazylijki. W regulaminowym czasie gry było po 1. Brazylijki wyrównały w 3 minucie doliczonego czasu gry. Jeszcze tenis. Hubert Hurkacz nie gra już w turnieju ATP Vestoril w Portugalii na nawierzchni ziemnej. W 3 setach uległ notowanemu niżej Hiszpanowi Bernabe Zapacie Mirajesowi, a nasi hokeiści pokonali w towarzyskim spotkaniu w Rydze Łotwę 5-3. Poprzednie zwycięstwo biało-czerwoni z tym rywalem świętowali, uwaga, w 1938 roku. Informacja o tej historycznej wygranej kończy serwis kolejny sportowy jutro po 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie pochmurny, większe przejaśnienia możliwe jedynie po południu, miejscami na Podkarpaciu. Będzie padał deszcz, a na zachodzie i południu także deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 4 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodziła się w New Jersey, a mieszka i pracuje w Londynie. Ta globalnie działająca wokalistka jazzowa w 2015 roku odwiedziła studio Trójki. Stacey Kent. This is just a little samba built upon a single note. Stacey Kent w Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa w wielkanocną niedzielę o 19.05. Dziękuję. Thank you so much. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zegarze 9 minut po 23. W tle Piero Umiliani, to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie pod szyldem Białe Szumy. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. Mój zapał do wiosny, Sparzyłeś mój zapał do wiosny. No właśnie, tylko gdzie ta wiosna? Taka to zima i brodka na antenie radiowej Trójki. Utwór, który trafił na jej najnowszą płytę Sadza, a także oczywiście na jej wersję Deluxe, która ukazała się w ubiegły piątek i której dziś przysłuchamy się trochę więcej. Będzie nieco mrocznie w dzisiejszej audycji, od razu Państwa ostrzegam. Mam też nadzieję, że niektórymi utworami uda mi się Państwa zaskoczyć. Dzisiaj białe szumy, z domieszką nieco ciemniejszych barw. Na razie brodka raz jeszcze, tym razem w towarzystwie Rozali i uwaga, w utworze Bajmu. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Znakomita interpretacja Jeziora Szczęścia grupy Bajm w wykonaniu Brodki i Rozali. Niezwykle ciekawa jest ta rozszerzona wersja albumu Sadza, wypełniona świetnymi remiksami, a właściwie wariacjami na temat utworów z płyty, bo zwykłymi remiksami tych kompozycji nazwać raczej nie można. No i ten smaczek, czyli Jezioro Szczęścia, bardzo ładnie zamyka cały album. Serdecznie polecam Państwu posłuchać całości. A my na razie odrobinę zmieniamy klimat. Przeskakujemy do roku 95 i do albumu Above grupy Mad Season. Wczoraj minęło 21 lat od dnia, w którym odszedł Layne Staley. Niech więc dziś wybrzmi nam jego niezwykły głos. Mad Season i Wake Up. Fenomenalny klimat i bardzo charakterystyczny głos, za którym stoi Elaine Staley. Chyba po raz pierwszy w białych szumach wybrzmiewa nam Mad Season. Zazwyczaj, jeśli pojawiał się Staley, to raczej z grupą Alice in Chains. No, dziś jest to odrobinę inaczej i mam wrażenie, że ta kompozycja o tej porze wybrzmiewa doskonale. Nawet jeśli tytuł Wake Up nie do końca pasuje do godziny 23:26. Ale tu oczywiście mowa o zupełnie innym budzeniu. Mówiłam, że dziś w białych szumach trochę zaskoczeń i za moment usłyszą Państwo jedno z nich. Dziś mija dokładnie 30 lat od premiery albumu Undertow zespołu Tool. Center in you, I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me. Stop. Zdecydowanie nie szumiący, raczej gitarowo grzmiący Tool. To oczywiście Sober, czyli w zasadzie najpopularniejsza kompozycja z płyty Under Tow, z albumu, który dziś obchodzi bardzo okrągłe 30. urodziny. Chociaż sam Sober został nagrany kilka lat przed premierą tej płyty, był zresztą też pierwszym promującym ją singlem. Przyznam się Państwu, że jako nastolatka pochłaniałam ich muzykę garściami, jeśli w ogóle o muzyce można tak powiedzieć, więc no, miło było po latach sobie przypomnieć, jaka to jest znakomicie skomponowana i jeszcze lepiej zagrana płyta. No dobrze, to teraz dla kontrastu coś nowego, przynajmniej jeśli chodzi o wydanie, bo to będzie folkowy klasyk, ale w naprawdę wyjątkowym wykonaniu grupy Lancôme. Go dig my grave. Go dig my grave. Both wide and deep. Place a marble stone at my head and feet. And on my breast a snow white dove. To tell this world that I died for love. Oh Lordy, Lord, oh Lordy me. Oh Lord, oh Lord, oh Lordy me. mocno niepokojące i niezwykle przejmujące dźwięki. Go Dig My Grave to kompozycja, która powstała no ponad 100 lat temu, ale prawdopodobnie po raz pierwszy została nagrana w roku 63 przez Gene Ritchie i Doka Watsona. My natomiast słuchaliśmy wykonania grupy Lancôme, która znakomicie tę ludową melodię przeniosła do czasów współczesnych. Od razu Państwu podpowiem, że nie jest to pojedynczy singiel, tylko fragment większej, świetnie skomponowanej całości, czyli płyty False Lancôme, na którą trafiło aż 12 utworów. Utworów no, zanurzonych w folkowej tradycji, ale mimo wszystko dość różnorodnych i naprawdę nieprzewidywalnych. A skoro już jesteśmy przy ciekawych marcowych premierach, to mam dla Państwa płytę, która również trochę do folkowych tradycji nawiązuje, ale zdecydowanie nie są to jedyne inspiracje, które na tym albumie słychać, bo dzieje się tutaj naprawdę dużo. Kate Gately i Scales z płyty Von Brut. Thank you. z bardzo intrygujących polskich nowości. Duchy, Jerzy Mazol i Mów. To jest utwór, który znalazł się na świeżo wydanej epce Duchów zatytułowanej Zbiera się na burzę. Nie bez powodu wybrałam akurat ten utwór z ich nowej epki. Bardzo podoba mi się ten gościnny występ Jerzego Mazola, który no, naprawdę dodał tej kompozycji niezwykłego klimatu. A skoro już zahaczyliśmy o jego twórczość, to pozwolę sobie podzielić się z Państwem fragmentem jego całkiem niedawno wydanej płyty Być. Wydawało mi się, że ten album ukazał się jakieś 4 miesiące temu, a potem się okazało, że za miesiąc stuknie mu rok, więc no, trochę się pomyliłam. Ale powiedzmy, że to nadal z kategorii nowości. Na szarej ziemi drobinki kurzu. Znakomity Jerzy Mazol. Na szarej ziemi drobinki kurzu. A na zegarze 5 minut do północy. To znak, że dobiegliśmy do końca naszego spotkania w audycji Białe Szumy. Audycję realizowała dziś Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No i dziękujemy Państwu serdecznie za dziś, za obecność, za wiadomości, a przy okazji przesyłam moc pozdrowień i najlepsze życzenia dla stałej słuchaczki Izy, która wiem, że nas dzisiaj słucha i która no, dziś obchodzi urodziny. Niech ten ostatni utwór będzie specjalną dedykacją. Nieco jaśniejszą niż całe dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu dobrej nocy. Od razu zapowiadam, że słyszymy się w niedzielę po godzinie 10, a za moment Trójka pod Księżycem. Fleet Foxes i Blue Ridge Mountains to na zakończenie. Do usłyszenia. Side, leave behind some green-eyed look alike. So no